Grenseløst. Nova. Du lytter til Radio Nova. That's enough. Grenseløst. Shut up. No. Hello. Hvis det passer bedre innenfor dine grenser og ikke er grensesprengende nok. Noen ganger går kunst langt over grensene for kunstnerisk grenseløshet. Hva noe enn det betyr. Bønder, fiskere og dere med en sterk trang til å spre kultur til alle kriker og kroker på planeten vår. God dagen og velkommen til Grenseløst her på Radio Nova. Nordkorea. Bare det å si navnet på landet vil for mange bli assosiert med fangeleire, fravær av menneskerettigheter, en liten elite som forbruker de ressursene som finnes, og total mangel på ytringsfrihet. Men hvorfor i all verdens land og rike skal man forholde seg til et land som ikke metter munnene til sin egen befolkning? Og i skuddlinjen for det her står du, kunstner Morten Traabæk. Velkommen til Radnova. Takk for det. Ja, hvordan er det å bli omtalt som en som går regimet i Nordkorea sitt ærend? Hva skal man si? Det er jo en påstand som det føles ut som, i hvert fall er utgangspunkt for en diskusjon. Det åpner opp for at jeg kan komme med mine erfaringer og synspunkter på hvordan det står til i Nordkorea, og ikke minst meningen med mine prosjekter med det landet. Ja, og det vi skal snakke litt om, men hva du tror myndighetene i Nordkorea tenker? Tror du at de tenker at du legitimerer regimen deres? De tenker sikkert både det ene og det andre, for myndigheten i Nordkorea, det er vel kanskje også en del av problemet rundt en del av språkbruken om Nordkorea. Myndigheten i Nordkorea er så mangt, akkurat som myndigheten i Norge. Altså en funksjonær i kirke- og undervisningsdepartementet er ikke det samme som Erna Solberg, eller en første sekretær på en norsk ambassade i Elfenbenskysten. Altså tjenestemannsapparatet er veldig, veldig mangslunget, og ikke minst så er det veldig mange i statsapparatet som ikke nødvendigvis er glødende kommunister eller glødende Kim Il-sungister, som altså den hjemmesnekre ideologien til landsfader Kim Il-sung heter. Og det handler jo mye om å finne fram til de kreftene og de menneskene innenfor en sånn statsstruktur, akkurat som de gjør det her i Norge, som er fremskrittsvennlige, som ikke bare tenker på egen karriere og eget for godt befinnende, men som også er genuint interesserte i impulser utenifra. Og det er jo det jeg har gjort det. Men tør de det? Altså man hører jo liksom om at hvis de gjør noe galt eller sier noe galt, så blir de kastet i fangeleire, og ikke bare dem, men hele familien også. Ja, og de blir spist levende nakne av 120 utsultede villhunder, eller de blir henrettet med flammekastere, eller masse av disse veldig brødrene Grimm-aktige og alltid ubekreftede historiene om alle grusomhetene som foregår i Nordkorea. Og i likhet med veldig mye annet av den vestlige nyhetsdekningen av Nordkorea, så handler det ofte om en kjerne av sannhet, men som det finnes ekstremt mye bullshit rundt. Men skal man tro på de nordkoreanske flyktningene som da kommer seg ut av landet, som da sier at det er sånn som du beskriver på, hold på å si på det verste der? En skal selvfølgelig tro på dem, og at de har opplevd grusomme ting og veldig urettferdige ting. Og jeg har jo heller aldri hevdet eller forsøkt å skjønnmale virkeligheten i Nordkorea. Jeg bare tror at, eller jeg er helt overbevist om, at denne mytologien rundt Nordkorea, som både det nordkoreanske regimet er ansvarlig for, gjennom at de gjennom sin veldig gjennomsiktige og for oss egentlig veldig komiske og kitschpregede egen propaganda, gjør det veldig lett å bli latterliggjort. Samtidig som haukene, eller de som tror de vet mest om Nordkorea på vår side, ofte er de som vet minst, og som ikke faktisk har vært i Nordkorea, reist rundt i Nordkorea, og så videre. Så når det gjelder avhopperne, eller flyktninger fra Nordkorea, så er det jo ingen grunn til å tvile på at de har blitt behandlet på måter som ikke holder mål menneskerettighetsmessig i det hele tatt. Nei, for det er vel ikke noen grunn til å latterliggjøre dem? Nei, absolutt ikke. Nei. Hva er det første som skjer når du ankommer Nordkorea? Når du liksom lander på flyplassen og går ut av flyet og kommer inn i ankomsthallen? Da kommer jeg inn i en ankomsthall der det er et bagasjebånd og en del ofte en del turister. Vi skal jo ikke glemme at det en stadig økende turisme til Nordkorea. Først og fremst kinesere, enn så lenge. Bare i fjor så var det vel ifølge da statistikker både i Kina og i Nordkorea, så var det vel godt over 200 000 kinesere som besøkte Nordkorea, og det er veldig mange av de. En ser de veldig sånne turbusser med. De er på en måte Nordkoreas svar på de japanske turistene her om sommeren. Men også i stadig stigende grad vestlige turister, som jo da er tiltrukket av Nordkorea av samme grunn som jeg er tiltrukket av Nordkorea, og nesten alle er tiltrukket av, eller fascinert av Nordkorea, på grunn av ryktet som verdens mest lukkede, kontrollerte, strenge, grusomme skrekkregime, for å ta et uttrykk som ofte blir brukt i diskusjoner jeg har vært med i. Men du er ikke enig i at det er et skrekkregime da? Nei, ikke når man bruker skrekkregime som et sånt tabloid uttrykk. Det er klart at det er et regime, det er jo ikke et demokratisk valgt styre. Det er et militærregime som, i likhet med veldig mange andre militærregimer, i stater som Norge gladelig både samarbeider med og kaster milliarder av kroner i bistand etter hvert eneste år, bruker frykt som et av sine, som en av sine metoder for å holde befolkningen under kontroll. Men hvordan langt tenker du på det? Afghanistan, Burma, selvstyremyndigheten i Palestina, Sør-Sudan, you name it, omtrent samtlige land der nasjonen, den humanitære stormakten Norge har vært inne og brukt svidd av enorme budsjetter på fredsforhandlinger og mekling som siden går til helvete. Hvordan blir du da mottatt? Og så kommer det noen å møte deg, eller liksom, Ja, det er jo alltid en stor militærparade da, og jeg rir på en hvit hest over Kim Il-sung Square og... det er egentlig skuffende hverdagslig. Jeg blir tatt imot av mine kolleger og venner i det som heter Komiteen for kulturelle forbindelser, som er en slags sideorganisasjon i kulturdepartementet, altså det nordkoreanske kulturdepartementet, eller ministerium som det ofte heter utenfor Norge. Så setter vi oss i en bil og kjører ifra flyplassen som ligger omtrent så langt ifra sentrum som Gardermoen gjør ifra Oslo. Så kjører vi inn til byen, tar inn på hotellet, så diskuterer vi hva vi skal gjøre de kommende dagene eller ukene. For det er jo veldig mye kritikken går imot at disse som du da møter, kulturministeriet eller hva det er nå, eller hva har du kalt dem? Kulturdepartementet? Det fulle navnet, den må jeg puste dypt inn her. Den demokratiske folkerepublikken Koreas kommitté for kulturelle forbindelser med utlandet. Hva du synes om at liksom det da blir brukt som en sånn sammenligning til propagandaen som blir brukt under Nazi-Tyskland? At hva blir brukt som... Ja, at måten de jobber på for å spre propaganda om så her, at du blir liksom trekt inn i en slags sånn sammenligning med sånn som det var i Tyskland under 2. verdenskrig? Ja, det er jo bare tull og tøys. Og det der har jo også vært en slags gjentatt tema i noe av diskusjonene rundt mine Nordkorea-prosjekter. Altså, det er en veldig, veldig billig og veldig tabloid og fremfor alt veldig, veldig uinformert forsøk på å mistenkeliggjøre meg da, i dette tilfellet, med veldig billig og lettkjøpte paralleller til Hitler-Tyskland. Det er på en måte altså så snart det er egentlig et godt gammeldags diskusjonsprinsipp, synes jeg, at den som først roper på Hitler, han har tapt. Og det er veldig mye mer som skiller Nordkorea fra Hitler-Tyskland enn som forener det, eller som er likhetspunkter. Ja, for det er jo, kritikken går jo også på at du da gjennom det legitimerer det regimet, at du liksom gir dem en sånn at du rett og slett legitimerer dem. Altså det er jo Civita her, nå er jo ikke dem her til å kunne forsvare seg selv, men dem har jo vært veldig sterkt ute. Det ligger jo x antall artikler på nettet som folk kan lese hvis man ønsker, som går veldig kritisk utover mot deg. Og det har du jo til og med anmeldt også. Ja, jeg er kunstner, og de elsker å hate. Liker du den situasjonen, å være i en sånn rolle? Nei, jeg synes jo ikke det. Altså, jeg liker jo ikke... jo, hvordan skal jeg si det? Jo, i begynnelsen synes jeg liker det. Jeg synes det er viktige diskusjoner. Jeg synes absolutt at mange av påstandene som Civita, eller den typen kritikere legger fram, er viktige fordi at de fortjener å imøtegås. Og de sier egentlig veldig mye mer om den som fremsetter de, enn om den de blir fremsatt imot. Og fordi at nå er jo jeg liksom både bergenser og relativt medievant, så i motsetning kanskje til en del andre kunstnere som ikke trives så godt med å krangle, så tar jeg gjerne en diskusjon. Og det har nok sikkert ført til at denne debatten med Civita har jo dratt ut til å bli veldig mye lengre og mer omfangsrik enn den kanskje hadde vært hvis det hadde vært en litt mer tradisjonelt følsom kunstnertype enn en stor kjeft som meg, som hadde stått i mottakeren. Men du gikk altså til det steg å anmelde dem. Hvorfor gjorde du det? Det var litt for å bringe inn. Dels så var det på en måte for å markere at nå har vi holdt på i 3 år med de samme argumentene i rundgang. Og jeg har jo gjentatte ganger både oppfordret og utfordret og invitert Civita til at skal ikke vi liksom møtes i et forum som ikke er 5 minutter på Dagsnytt 18 eller du vet, altså en radiodebatt. Det er kun egenreklame. Da får man så vidt tid til å fremsette sine egne argumenter, og så sitter man og skriker sine argumenter i munnen på den motpartens argumenter i 5, 6, 7 minutter, og så er man ferdig. Og det er helt ok for å anskueliggjøre at det er en debatt, men om man først skal på en måte bringe hverandre litt videre, så trenger man et større forum. Og der har jo både jeg og Universitetet i Oslo og Festspillene i Bergen invitert Civita til både å komme og se forestillingene mine, se prosjektene, se det de kritiserer, oppleve det, gjennom 3 år, og dessuten også ha samtaler, altså la oss si på mer enn 10 minutter, på kanskje på en time da, foran et publikum, der man kan diskutere og få tid til å gå litt mer i dybden. Og det har Civita konsekvent takket nei til. Og det for meg sier jo kanskje mer enn noen ting annet, enn at de vil heller tviholde på sin egen verdensoppfatning, på bekostning faktisk av den nordkoreanske befolkningen. For det blir ikke bedre for noen av de 24 millionene som faktisk er igjen inne i Nordkorea, at Civita sitter bak skrivebordet sitt i Oslo og er moralsk indignert. Liksom. Det er jo bare intellektuell latskap og fysisk og moralsk feighet. Nå er de som nevnt ikke til stede her. Ja, for det tør de ikke. De tør ikke det. Jeg kan jo prøve å gjøre en invitasjon. Stiller du da opp? Jeg har alltid stilt opp, jeg. Ja. Men bare for å ta litt, når du spør om det med politianmeldelsen, så hadde jeg selvfølgelig ingen som helst forhåpninger til at, eller en gang noe ønske om at dette skulle bli noe rettsak, eller på en måte, forhåpentligvis og tydeligvis så har både politiet og den norske rettsstaten mye bedre ting å bruke tiden og ressursene sine på. Men det var som et signal ifra meg om at kommer dere med så, etter liksom å ha blitt hitlet i 3 år, og beskyldt og nærmest fastslått at jeg er en tankeløs medløper for verdens verste skrekkregime, verdens verste land, det ondeste landet på planeten, og så masse sånne tabloiduttrykk. Hvis dere mener det, og er så sikre på det, at dere fremsetter sånne påstander offentlig, så må dere kunne belegge de. Eller holde kjeft. Så det er egentlig det jeg ville si med denne anmeldelsen. Og kanskje også bringe inn et litt nytt element for å si at, ok, nå slutter vi dette kapitlet, så kan vi begynne på et nytt et. Vi får jo se hvordan det utvikler seg videre. Hvor mye av Nordkorea har du sett? Litt vanskelig å vise her i radio. Men har du vært ut for... Nå skriver jeg ut armene, sånn, så mye. Så fra veggen i studio til glassveggen inn mot kontrollrommet. Neida, så nå har jeg vært denne gangen som jeg kom tilbake fra nå, så det er 10. gangen jeg er der, over en 4-årsperiode. Og nå har jeg vel besøkt eller vært fysisk i, ja, cirka... Ja, nå husker jeg ikke de nøyaktige tallene, men i hvert fall 6-7 av de 11 provinsene som Nordkorea består av. Hva er ditt inntrykk av hvordan folk som lever der har det da? De lever litt sånn som, på en måte, litt sammenlignbart med Sparta. Altså i det antikke Hellas, eller Galalandsbyen til Asterix, eller Israel, eller Serbia på 90-tallet. En veldig sånn sterk, både offentlig og som også blir internalisert av den enkelte innbygger, en veldig sterk følelse av å være beleiret, av å være, og det er det jo faktisk også, altså i den forstand at Koreakrigen tok jo aldri slutt. Den endte jo i en våpenhvile, men teknisk sett så er... Ja, er den beleiret av resten av verden, eller av regimen i Nordkorea? Nordkorea er jo gjenstand for noen av de strengeste handelssanksjonene i verden i dag, og mange av de har jo blitt fordoblet flere ganger, fordi at det ikke så mange flere nye sanksjoner å iverksette, ja. Sånn at FN har jo da på en måte, det er jo nesten litt som sånn å få 4 ganger livstids fengselsstraff, at de har gjentatt disse sanksjonene. Og dette spiller jo også da regimet veldig sterkt på. Men gjør det noe for å hjelpe befolkningen, synes du? Ja, det gjør de absolutt. Det er jo et, altså, de har jo nesten ingenting. Det er jo et land som virkelig eksisterer på, som er konkurs, bankerott, har en feilslått jordbrukspolitikk, så store deler av landsbygda er nesten, det er i utgangspunktet veldig lite matjord i Nordkorea, for den meste parten av matjorden finnes i sør. Det er et fjellland, sånn som Norge. Så de har veldig lite dyrkbare mark. I tillegg så har de omtrent ingen, du ser nesten, når du er på landsbygd, så ser du akkurat som i Kambodsja eller et annet tredje verdenland, så ser du okser og kjærer. Du ser nesten ikke noe mekanisert jordbruk. Du ser folk som egentlig på en ganske, synes jeg, ganske respektvekkende måte klarer å forbli liksom mot alle odds. Klarer å holde en slags normalitet, et slags fungerende samfunn oppe og gå. Men på en måte, det hele foregår jo på en måte i ruinen av det som en gang var en velfungerende industriøkonomi, sant? Det er litt sånn her post-apokalypse feeling. Men er det liksom, mener du at det da er FN sin skyld i at det har blitt sånn? At de på en måte ikke klarer å ha et mer velfungerende jordbruk, og siden de på en måte blir så utsatt for sanksjoner i alle bøger og kanter? Nei, det er ingen, det er liksom, dette her er jo som de fleste situasjoner, akkurat som Midtøsten og som nå ISIS sin framgang i Irak og Syria og Levanten og så videre. Det finnes ingen enkelt årsak til at det har blitt sånn. Men når det gjelder strategien i forhold til land som Nordkorea, der jo mye av problemet, mye av grunnen til at Nordkorea er såpass tilbakestående som det, det er at det dels at regimet selv i mange, mange tiår har kultivert en isolasjon, og den isolasjonen har blitt fordoblet av omverden. Og som jeg pleier å si, du kurerer ikke autisme med enecelle, liksom. Men har de ytringsfrihet, sånn som du opplever det? Ikke i vår forstand. Du kan selvfølgelig ikke stille deg opp og kritisere regimet eller kritisere noen av disse gallionsfigurene, som jeg kaller det, altså ja. Kim-familien og så videre. Det er no-go area. Men om man først skal snakke om typer av frihet, så kan du si at nordkoreanske kvinner, for eksempel, har en langt, langt større frihet i sine daglige liv enn mange av kvinnene som bor på Grønland i Oslo, ifra andre kulturer enn den norske. Hva du legger i det? Men jeg mener at de kan kle seg som de vil, de kan gå alene på gaten, de kan ha jobber sånn som andre menn har. De trenger ikke dekke seg til. Altså, hvis vi først skal begynne på en måte å måle samfunnet utifra grad individuell frihet, ja, så må vi være konsekvente. Da kan ikke vi bare si at fordi at dere ikke kan lage karikaturer av Kim Jong-il, så er dere verdens mest undertrykte land. Da må vi se på den totale summen av friheter. Og den er ikke mindre, og på noen områder også mye, mye større i Nordkorea enn den er, igjen, i mange land som Norge er gode venner med. Grenseløs. Hvor grenseløs? Grenseløs, hvor du? Ah, Radio Nova. Radio Nova, FM 99,3. Hvor kom ideen fra med å starte kulturutveksling med Nordkorea? Det var vel som den gamle Hollywood-produsenten Bob Evans sier at luck is when chance meets preparation. Altså at flaks, det når tilfeldigheter møter forberedelser. Så da hadde jo jeg allerede gjort en del mer sånn sjangeroverskridende teater og kunst- og forestillingsprosjekter med da for eksempel Miss Landmine, denne missekonkurransen for landmineskadde kvinner som jeg først gjorde i Angola og så i Kambodsja. Mm. Så jeg hadde på en måte fått en viss erfaring i å bruke kultur i sånne sosiale sammenhenger, i sosiale ytre sammenhenger som strekker seg en god del utover de tradisjonelle visningsrommene og fortolkningsrommene for kunst. Men hvordan kom du i kontakt med myndighetene der? Det begynte faktisk med at jeg ble kjent med en nordmann som var på det tidspunktet var med i en vennskapsforening som en del av en sånn ganske rik flora av små sammenslutninger av litt nerdete gutter eller menn i litt sånn frimerkesamler-type folk i forskjellige land som da driver helt idealistisk sånne små vennskapsforeninger. For eksempel Liechtenstein-Nordkorea-vennskapsforening eller Tyskland-Nordkorea-vennskapsforening som da gjerne kan være to stykker i Düsseldorf. Som da både president og kassør og viseformann og du vet. Men det må jo være litt spesielt å tenke at du skulle liksom gjøre noe sånt kunstprosjekt i Nordkorea. Ja, men det var jo fordi at jeg først dro inn sammen med da denne her vennskapsforeningen som arrangerte såkalte vennskapsturer. Bare det var jo en god dokumentarfilm i seg selv, både å oppleve Nordkorea og oppleve den typen folk som drar til Nordkorea. Men på den turen så oppdaget jeg vel nettopp det at forskjellen mellom det bildet jeg hadde fått utmalt av Nordkorea og nordkoreanere og det samfunnet var såpass mye mer nyansert. Jeg skal ikke si annerledes fordi at eller forskjellig, for da tenker folk her som ikke har vært der med en gang at ok, han er blitt hjernevasket av myndigheten og han er bare ute etter å skjønnmale Nordkorea og sånt. Men det var mye, mye mer. Det var mye, mye mer der. Enn bare militærparader og bizarre statsoverhoder og så videre og så videre. Og så prøvde jeg ut et par små ting. For eksempel å ta med meg en diskokule inn i Nordkorea, som gikk helt fint. Og ta bilder av meg selv med den på forskjellige, foran monumenter til statsapparat og så videre. Og når det gikk bra, så begynte jeg å tenke at her finnes det kanskje et handlingsrom som større enn det jeg og kanskje mange andre har forestilt seg. Ja, for hva ønsker du egentlig å oppnå? Hva målet ditt? Jeg ønsker egentlig mest å gjøre prosjekter som interessante for meg selv å gjøre. Og utfordre mitt eget verdensbilde, og gjerne derigjennom også utfordre andre verdensbilder. Både for nordkoreanere og for oss utenfor piggtrådgjerdet, kan du si. Ja, det tror jeg alle som ser bare de små glimtene som er blitt vist på TV med Kardemomme Young, som det utfordrer, i hvert fall mitt verdensbilde, i hvert fall. Ja, men det bra. Ja, men det et eller annet veldig sånn snodig og greie å se det greiene der. Men hva du tror da de nordkoreanske myndighetene skal få ut av det samarbeidet ditt med deg? De ønsker å få ut delvis og vise fram sine kunstnere og sine artister i utlandet. Også, du tror ikke de vel vil rosemale landet sitt med tanke på det rykte de har? Jo, det vil de selvfølgelig. Men altså, hvem vil vel ikke det? Norge arrangerer Expo i USA, i Florida, eller vi har norske paviljonger både her og der. Vi har Innovation Norway-kontorer over halve verden som skal promotere norske produkter og promotere norsk turistnæring. Alle land er jo interessert i å rosemale seg selv. Det er jo, vi gjør jo knapt annet. Så du blir litt, unnskyld uttrykket, litt en sånn nyttig idiot da? Jeg er nyttig, men ikke idiot, pleier jeg å si. Ja, det er det jeg leste et eller annet. Det var det du fisket etter. Takk for det opplegget, at du la opp til det svaret. Nei, for jeg så et sitat på det på en sak på internett, om akkurat at du liksom føler at du er nyttig, men ikke idiot. Men jeg lurer på hva du egentlig legger i det. Men det mener jeg at jeg sannsynligvis vet mer om Nordkorea, hvordan Nordkorea fungerer, enn så veldig mange andre, og har vært der mer enn de fleste andre i Norge i dag. Og de strategiene jeg legger opp er også langt mer realpolitiske og langt mer gjennomtenkte enn den mangelen på strategi som for eksempel UD, norske UD eller de kritikerne av mine Nordkorea-prosjekter har lagt opp. For de har ikke tenkt igjennom i det hele tatt, hverken hva de vil med et sted som Nordkorea, hva konsekvensene av den politikken vi fører eller ikke fører overfor Nordkorea er. Og fremfor alt så vet de ingenting om selve landet. De vet ikke hvorfor nordkoreanerne tenker som de gjør, for eksempel. De vet ikke hva slags krefter som har formet det samfunnet. Og uten forståelse, uten å vite hvordan en kultur fungerer, så kan du i hvert fall aldri ha noe håp om å komme noen vei i forhold til å åpne opp det landet for hva det nå skulle være. Men hvor viktig er ytringsfrihet i det kunstneriske arbeidet du gjør? Ytringsfrihet er selvfølgelig et av grunnprinsippene i nesten enhver type kunst. Fordi at for å kunne skape fritt, så må man også kunne i hvert fall tenke fritt. Men det vil ikke si at man er nødt til å lage, altså la oss se nå for eksempel Lars Vilks og Mohammed-karikaturene, som var godt innenfor rammen av hva som er lovlig ytringsfrihet i Norge, men som likevel norske statsministeren ikke ville gå ut og forsvare hans i klartekst, hans rett til å uttrykke denne formen av satire. Tvert imot så var mye av den offentlige meningen gikk ut på at nå måtte vi ta hensyn til de som følte seg støtt av dette uttrykket. Og etter det så ble jo uttrykket ytringsansvar også brukt og har vært brukt mye i Norge. Men føler du at du har den ytringsfriheten du trenger for at dine kunstneriske prosjekter i Nordkorea skal bli, hva skal jeg si, ha et fundament som ikke bare er propaganda? Jeg føler så klart definitivt det, ellers ville jeg aldri ha gjort det. Men du kan si at dersom man skal gjøre noe som er et samarbeid, og dersom man skal samarbeide med stater og kulturer, det handler overhodet ikke bare om Nordkorea, så kan ikke det, da må det virkelig være på et samarbeid. Da må man finne et felles språk som begge sider kan leve med. Hvis ikke, så er det jo bare vi som kommer med en vanlig menneskerettighetskjevler og skal slå folk i hodet med. Og kunst skal ikke være instrument for spredning av demokrati, eller menneskerettigheter, eller likestilling, eller så videre, og så videre. Det kan ha det budskapet i seg, men om det bare blir det som skal være målet, så er jo kunst, da er jo det like mye politisk propaganda, men bare for et annet politisk syn enn det som for eksempel de nordkoreanske myndighetene har. Og det er jeg helt uinteressert i. Så du har ingen ambisjon om at livet skal bli bedre for folk flest i Nordkorea? Jeg har et håp om at det skal bli det. Men jeg nekter å ta noe ansvar for det i de prosjektene som jeg gjør i forhold til Nordkorea. Det som jeg tilbyr med de prosjektene, det er et helt unikt handlingsrom og et møterom der nordkoreanere og kunstnere og artister utenifra kan møte, og journalister ikke minst. Altså, husk at jeg så langt, i løpet av bare de siste to-tre årene, har jeg brakt inn begge de to statlige norske TV-kanalene, både NRK og TV2, har vært med meg inn i Nordkorea og filmet. Bergens Tidende har vært i Nordkorea, og jeg hele tiden tar jeg med meg folk utenifra inn i Nordkorea, som selvfølgelig ikke står fritt til å rapportere akkurat hva de vil. De får ikke se akkurat hva de vil, men en må begynne et sted. Altså, er noe av grunnen til at Nordkorea er så lukka, og man så sjelden får det som jeg vil kalle nyansert dekning fra Nordkorea, det er nettopp at enten så er man vennskapsforeningsfolk som svelger helt rått all den propagandaen som regimet måtte spy ut, eller så skal man gjøre en sånn undercover i verdens verste skrekkregime-sak, som jo dessverre er flertallet av, eller ulike varianter av det temaet er dessverre mesteparten av det vi får se av vestlig nyhetsdekning fra Nordkorea. Ser du luften? Kjenner du temperaturen? Hvor er du nå? Grenseløst på Radio Nova, FM 99,3. Til slutt, hvor går veien videre? Vel, akkurat nå så går den hjem for å ta seg en dusj da, for nå har jeg vært halvannet døgn på vei ifra Nordkorea faktisk. Først i løypen, nå må jeg bare få lov å understreke at jeg gjør også en hel del ting som ikke har noe som helst med Nordkorea å gjøre. Så disse her, det har vært visse forsøk fra mine ærede meningsmotstandere på å utmale meg som en slags Nordkorea-kunstner. Jeg gjør også, som sagt, ganske mange andre prosjekter. Men i forhold til Nordkorea, så holder nå jeg og en kunstnerkollega som heter Henrik Plakt, som grunnla det første og hittil eneste kunstakademiet på Vestbredden i de palestinske områdene på midten av 2000-tallet. Vi har nå inngått en avtale med nordkoreanske kulturmyndigheter om at vi skal ha en stor internasjonalt seminar for billedkunstnere, eller for visuelle kunstnere, som skal skje i Pyongyang til neste år. Så vi holder på å neste steg der nå blir å kontakte kunstnere som kan være interessante å ta med på det. Tusen takk for at du kom hit til oss her på Radio Nova, kunstner Morten Traavik.